Tervetuloa Underground Huminaan ja pidemmittä puheitta pistetään musiikkia. David Bowie ja Scary Monsters levyltään It's No Game ja part 2. Silhouettes and shadows. Watch the revolution. No more free steps to heaven. Just walkie-talkie. Heaven or hearth. Just big heads and drums. Full speed and pagan. And it's no game. I am bored from the event. Don't understand the situation. So where's the moral? People have their fingers broken to be insulted by these fascists is so degrading. And it's no game. So much scarier. Put a bullet in my brain and it makes all the papers. On the walls, they're making carpets and treadmills or garbage sorting, and it's no game. Yeah. Offer me truth, the richest thing of all. A chance for your embrace. Se oli The Tubes ja Malaguena Salerosa, White Punks on Dope-levyltään. Jees. Okei, okay. Lisää punkseja etelänaapurin maasta. Tää on ainakin kielestä päätellä, koska biisin nimi on Pere Kond on Syydi. No se kuulostaa. Kyllä. Ja Chet L.O. on bändin nimi. Okei, tossa ei sit näykään biisin pituutta, että nyt mennään ihan korva kuulolla. No ehkä meillä on 4 korvaa yhteensä, me ehkä selvitään. Toivotaan. Sua Klingons. Piipappaluula, mutta kyllä ne oli nimennyt sen Klingons nimellä ton biisin. Okei. Okay. Joo, mutta semmonen bläjäys oli nyt tämä pipatusluulus. Ja se oli muuten early demos, ettäs tiedätte. No nyt tiedät. Oliko sillä merkitystä? Juu, seuraava kappale, arvotaan mikä. Speak Easyn tuottajalevyltä. Kappale nimeltä Puukko Pulovardi. Selvä. Huumeita sä helpommin kuin sosiaalitukia. sosiaalitukia. Sosiopaatit, parkat ja vandaalit. Edelleenkin pommitulos tulee ulos, mitä vittu mä sit teenkin. Vaik mä menkin aina yli hyvän maun rajoista, fläsäreitä ajoista, joita historia toistaa. Josta ysi temmas mä ollut Suomi riiministi, Raimo Joraa, Ieraa, Viiraa ja Kannu sekasi pisti saletisti. Joka ikisen vittu häviää ku se housu, ja tuotannon taso lähti taas pikkuhiljaa nousu. CDR:t ja nauhat alko levii niinku rutto ihan vaan, koska paska oli vitun lihavaa. Ja pian jengi sai tunteen miten ostari iskee. Röökki hasaa ja missä näin on. Nyt ei enää voida sanoa, et oltais vielä lapsen kengis. Nyt on kysymys vaan siitä, et miten paljon rankemmiks. Läpät muuttuu kuttu oleelliset osat moraalista. Kun karjalat on juotu ja taas kajahtaa olarista. Nyt siis voimaa kahden naaman, jota vain äiti voi rakastaa. Lokku puskee eteenpäin, koita enää kääntyy takaskaan ja räkästä. Lisää räkäs striimiin teidän korviin. Plus heikko hermo sille kovaan palaa henkitorvi. Eikä läpät loppu ennen kuin mä syön altapäin porkkanaa. Vaik liian usein sortuukin sen lekan korkkaamaan ja projektit menee jäihin. Kyllä sä tiedät miten se on, legis kuittaa tähän. Nyt on aika sedätilin teo. Rankka rata tarina, raffi alus loppu. Meno sitä setti, mihin moni tuikin tottu. Ja vaikka ruja ulos anti, voikin järkyttää tän väkeä. Mitä kaunistella, kyllähän se jo vämä riskin näkee. Tilja sama vanha nupit kaakko lekat helta. Eli kuka joudu kysele, kuinka tän kartin kelkaa. Et mikä on pelihenki, mitä tänään tiedät. Koska kun huvituksista puheessa ei dikkaa mistään miedas. Pikkakaavan juhlaa perustetti pitää aina tuplas. Vähempää mä pistäskin jos yhtä laina ruplaa. Niinpä se ei oo kopale mitenkään epätavallista. En tarkoituksen lähettää mopon pois lapasista. Mikä ei oo tietenkään aina kaikista fiksu muuvit. Mut en mä luulekaan olevani se jääpä joka keksi ruudin. Mä vaan teen niinku te ja se kenen se sovi pojattaa tyypit. Milt maistuu mun erikoiset tukkoset nyytit. Iskuryhmä jälleen asialla. Tsekkataan skeidaa. Tätä on sit turhaan syrittää feidaa. Koska se ei natsaa. Älä siis ala niskuroimaan, istu ala. Pistu kama soimaan, perkele. Iskuryhmä jälleen asialla. Tsekkataan skeidaa. Ja tätähän ei kande sit edelleenkään feidaa. Ei jos pysty eikä tarvi turhaan alkaa niskuroimaan. Istu ala. Pistu kama soimaan. Ennen skenejä ja spedejä ja neljä elementtiä. Ennen kuin homma lähti menemään kunnolla päin helvettiin. Unohdettiin äpäräkuviot, isot levyfirmastudiot. Kaikki nettispekulointi ja vitun listaräppipukimot. Meininki ei pilannut, se läpinäkyvä mehustus. Ja feikkipaska seasta löytyy harva aito edustus. Edelleenkin on jokseenkin sama asetelma. Paitsi vielä useimmilla tyyli on valehdella asenteella. Harvemmin se läppää pysyvästi rehellistä. Keltanokat pyrkii pinnalle kopioiden edellistä yrittäjää. Kaikki skeidat päätyy samaan läjää. Eli jos se paska riitti, tsekkaa vanha Suomi-biitti. Kyybelit kuumottaa, ei ollut kusetusta. Kun lähti sekavasta melusta, erottuvaa suoritusta. Suomi-lyrkka iskee, tutkalla on hyvä olla. Ilman sensurointia kylmetti joka ikisen kyvän olla. Jos halus digailla jotain täysi erikoissaanti, ei voi unohtaa sitä vanhaa kunnon pelimies paatii kannu sekasin. Miten vaan jokaisen mielestä kivempaa. Hinnan millä hyvänsä, jos vielä lisäjätkin siteraa. Kun valkkaat materiaalia, kuuntelee olariin. Tiedossa aina jotain bonariin, kuten Legistä ja Konaniin. Vieläkin vittu pommi, mutta ei ikinä tuu tippuun, eikä tyyliin kautta mun koskaan saada uusittuun. Tuomiokone, kun se setä, että mäkin. Ollaan taas yhdessä tiimoilta tän trackin. Joka tosiaan kandee tsekaa, show must go on. Joutuneet kiskast jonkun vitulonsa slow on. Sa, ja sit bajarit, mut räpit yberit. Joutuu juu ottaa, kuumottaa mua vieläkin kyybelit. Sen kys kusipäät pukkaa mulle skidi hitti. Mulkilesti, huikat julkisesti ja fika speedi striitti. Alas vedä teellessä, mut vitut ikinä löytä säliä. Enkä rupe kaveriks saakka remsiille. Mä pidän haju väliä, koska sellaista pitää. Ja äpäre joka tyrää, mumuroin kuse, sen ylimmän jyrään. Älä muus välitä, ku etten kyttyrää, mä tykkää. Enkä koskaan, eikä kukaan. Kun mua, kun on duunii lykkää. iskuryhmä jälleen asialla. Tsekata skeida! Ja tätä ei kande edelleenkään feida. Ees pyyky! Eikä tarvi turhaa alkaa niskuroimaan. Istu alas, pistu kamas soimaan. Iskuryhmä jälleen asialla. Tsekka tätä skeidaa, jota sun on turhaa ees yrittää feida. Se ei tuu natsaa. Älä siis ala väittää vastaan. Sikini tsekkaa tätä paskaa. Näin. Mahtavaa. Kyllä, Tuomio ja Kone tsekkaa skeidaa, missä oli Setä Koponen ja Ässä. Niin oli. Oli hieno. Kyllä. Joo, ja ennen uutisia pistetään vähän... Hieman jazz-musiikkia voisi kuunnella. Miles Davis, kumppaneineen, Fillmore Eastissä vuonna 70. Jaa. Soittivat siellä pari settiä päivässä, jotka taltioitiin. Nyt kuuntelemme niistä ensimmäisen setin viimeisen vetäsyn. Ei ehkä ihan kokonaan, koska uutiset alkaa, mutta It's About That Time kautta Teme-kappaleet tässä sulautuvat yhteen. No niin, ja tältä se siis kuulostaa. Ja näyttää. Näyttää. Thank you. Uutisotsikot. Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei vielä halua arvioida mahdollisten maakuntavaalien aikataulua. Tähän mennessä maakuntavaaleja on suunniteltu lokakuun lopulle. Petteri Orpo sanoo, että ennen kuin hän oikeasti näkee, miten valiokunnat arvioivat asiaa, hän ei halua arvioida, tuleeko maakuntavaalit. Pitää kuulla laajasti asiantuntijoita, perustuslakiasiantuntijoita ja oikeuskansleria. Niistä määrittyy yhdessä ratkaisuvaalien järjestämiseen. Oikeuskanslerin viraston kansliapäällikkö Kimmo Hakonen esitti viraston näkemyksen maakuntavaaleista tiistaina eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Oikeuskanslerin viraston mielestä maakuntavaalien ja sote-lakipaketin hyväksymisen välissä pitäisi olla noin 6 kuukautta. Orpo korosti politiikan toimittajien järjestämässä tilaisuudessa keskiviikkoaamuna, että vaaliratkaisu tehdään vasta viimeisessä vaiheessa. Hakosen esittämä näkemyskin otetaan huomioon. Espoon ja Helsingin välisen länsiväylän liikenne on vähentynyt noin 5% länsimetron avaamisen jälkeen. kertoo liikennevirasto. Väheneminen selittyy sillä, että useat länsiväylää kulkevat linja-autolinjat lopetettiin, kun uusi metro aukesi. Myös kuorma-autoliikenne on vähentynyt jopa viidenneksellä länsiväylällä. Uusi metro ei kuitenkaan vähentänyt paljon yksityisautoilua länsiväylällä. Liikenneviraston mukaan henkilöautoliikenne on vähentynyt noin 1%. Liikenneviraston analyytikka asiantuntija Pekka Kinnunen arvioi tuloksia niin, että ainakin osa autoilijoista on siirtynyt auton ratista metron kyytiin. Vantaan Myyrmannissa tapahtui viime yönä vaarallisen aineen onnettomuus. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari kertoi, että ostoskeskuksen City Marketissa tehtiin yön aikana lattiatöitä. Niiden aikana keskenään sekoittuneet liima-aineet olivat aiheuttaneet voimakkaan kemiallisen reaktion ja päästivät ilmaan ihoja hengitysoireita aiheuttavaa höyryä. Näytti siltä, kuin ostoskeskuksen luota olisi noussut valtava savupilvi. Helsingissä epäillään ruokamyrkytyksiä sairaalassa ja vanhuksia hoitavassa palvelukeskuksessa. Kaupungin elintarviketurvallisuusyksikkö selvittää, miten ja mihin 90 ihmistä sairastui. Sairastumisen epäillään liittyvän ruokailuun Koskelan monipuolisessa palvelukeskuksessa ja Laakson sairaalassa Helsingissä sunnuntaina ja maanantaina. Ruokamyrkytystä taudin syynä ei kuitenkaan ole vielä voitu vahvistaa, kertoo tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Hannele Kotilainen. Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa Lahdessa on uhkatilanne, jonka vuoksi poliisi on eristänyt oikeustalon ympäristön. Komissaario Rauno Piispa Hämeen poliisilaitoksen tilannekeskuksesta kertoo, että eristettyä alue on muutamia satoja metrejä oikeustalolta. Chilen katolinen kirkko kertoo vapautaneensa tehtävistään 14 pappia, joita epäillään seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Eduskunta keskustelee tänään lakialoitteesta, jossa vaaditaan kovempia rangaistuksia lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tämä tarkoittaa asiaa, jossa on tekeillä lasten turmeleminen ja jossa turmelija saa siitä seksuaalista nautintoa. Tämä on lain sisältö. Lakialoitteen mukaan seksi lapsen kanssa määriteltäisiin aina raiskaukseksi. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen. Tämänsävyinen keskustelu on muuten varmasti ahdistavaa lapsille, jotka saavat pelkoja ja syyllisyyden tunteita aikuisten erehdyksistä ja luulevat, että se on heidän syytään. Ja tällä tavalla toteutuu lasten turmeleminen, vaikka kukaan ei edes koske heihin. Aloitteen taustalla on Turun hovioikeuden viime syksyinen tuomio, jonka mukaan 10-vuotiaan lapsen kanssa seksuaalisessa kanssakäymisessä ollut mies vapautettiin raiskaussyytteistä. Eversti EVP Max Sjöblomin tänään julkaistavan väitöskirjan mukaan ruotsalaisten roolista Suomen asevoimien kehityksessä on puhuttu verrattain vähän. Tärkeimmän roolin sisällissodan kehittymisessä tekivät saksalaiset, jotka panivat suomalaiset kylvämään epäsopua venäläisten kanssa. Sisällissodassa puhuttaessa Venäjältä ja Saksasta haetut vaikutteet ovat jättäneet Ruotsin varjonsa. Jääkäreistä ja toisaalta Venäjällä koulutuksen saaneista puhutaan paljon, mutta on ollut silmänpistävää, että ruotsalaisista on puhuttu erittäin vähän. Heillä oli valkoiselle armeijalle erittäin suuri merkitys, Sjöblom sanoo. Päämajassa oli 15 ruotsalaista upseeria. Sisällissotaan osallistui Sjöblomin mukaan yhteensä 1000 ruotsalaista vapaaehtoista. Heistä koottu prikaatio oli esimerkiksi mukana Tamperetta vallattaessa keväällä 18. Pohjois-Korea jatkaa valmistelujaan Pungjerinin ydinkoealueen purkamiseen, vaikka Yhdysvaltain kanssa suunnitellun kokouksen kohtalosta onkin epävarmuutta. Ulkomaalaiset toimittajat ovat kokoontuneet ydinkoealueen purkamiseen liittyvää seremoniaa varten. Myös Etelä-Korean toimittajat saivat viime hetkellä matkustusluvan alueelle. Pungjerinin alueella Pohjois-Korean koillisosassa on järjestetty kaikki 6 Pohjois-Korean ydinkoetta. Diktatuuri julisti yllättäen aiemmin tässä kuussa tuhoavansa ydinkoealueen kokonaan. Purkuseremonian tarkasta ajankohdasta ei vielä ole varmuutta. Pohjois-Korea on ilmoittanut sen tapahtuvan keskiviikon ja perjantain välillä säästä riippuen. Thank you. Once again, please, Miles Davis, quintet. feeling of good. And baby, I'm good at being good. Let me play with your emotions. For nothing is good unless you play with it. Feels good to me. But now, here it comes. fly on, baby. Cause I can. Fly on, baby. You got it. D. D. D. D. D. Got it now. You got it. Fly on, fly on, sisters. Play on, brother. You got it. Näin, uutisten jälkeen tervetuloa Underground-huminan pariin jälleen. Ja joo. Siinä oli Funkadelic, debyytti levyltään Funkadelic. Ja ensimmäinen biisi, Mummy, What's a Funkadelic? No, tuliko selväksi, mikä se on? Kyllähän se nyt tuossa oli 9 minuutin oppimäärä siitä. Kyllä vaan. Mutta tos ennen uutisin jäi Miles Davisin kuuntelu kesken ja kuunneltiin tämän Fillmore East illan ensimmäistä settiä, niin kun on toisesta setistäkin yksi kappale, joka on vähän lyhyempi, noin puolet lyhyempi. Niin, tää on toisen seti. Kyllä, joo. Joo. Kakkos kipale, ja se on nimeltään Miles Runs the Voodoo Down. No niin, jännityksellä odotamme. Thank you. We'll be right back. Snatch your eyeballs loose and stick them underneath the Atlantic Ocean. And it would be too late for even your good common sense to start working against me. I put a spell on you because you're mine. Hey, please, don't. You stop the things you do. What the hell? I learned. Screaming Jay Hawkins kappaleellaan I Put a Spell on You vähän eri versiona. Sitten ei tiedä, mitä sieltä seuraavaksi tulee. Näinpä näin, saa nähdä. No, pitää odottaa, että tuo huli tulee tuolta, niin sitten se voi esitellä se. Pitäisikö sillä väli heittää joku biisi? Ihan piruutta. No jos ei se nyt tuu ihan heti, niin sitten minä laitan. Joo, aikaa menee tämän verran, että laitetaan Augustus Pablo, Braces Tower Dub number 2. Thank you. you just feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you wanna just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up and not be a quitter. So I collapse, I'm spilling these raps, long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts, when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spin them in hawk venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop millions of pop listeners. You're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up, the sizzle, my whistle, this is the plot. Listen up, you pizzles for God's lizzle does not give a fuck. Till the moon comes off, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high burn out. I'ma rip this shit, till my bone pull out. Till the moon comes off, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high burn out. I'ma rip this shit, till my bone pull out. Music is like magic, there's a certain feeling you get when you reel and you spit. And people are feeling your shit, this is your moment. And every single minute you spend trying to hold on to it, cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much shit as you can. And when your run is over, just admit when it's at its end. Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie. Andre from Outkast, Jada, Corrupt, Nas, and Thimmy. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy. So when I'm not put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's bothering me. Even though half you people got a fucking problem with me. You hate it, but you know respect you got to give me. The press is wet dream like Bob and your Whitney. Nay, hit me. Till the room comes off, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high turn out. I'ma rip this shit, till my bone pull out. Till the room comes off, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high turn out. I'ma rip this shit, till my bone pull out. Soon as the verse starts, I eat it at MC's heart. What is he thinking? I'm not the go against me smart. And it's absurd how people hang on every word. I probably never get the props I feel I ever deserve. But I'll never be served. My spot is forever reserved. If I ever leave Earth, that would be the death of me first. Cause in my heart of hearts, I know nothing could ever be worse. That's why I'm clever when I put together every verse. My thoughts are sporadic. I act like I'm an addict. I rap like I'm addicted to smack like I'm Kim Mathers. But I don't wanna go forth and pack in constant battles. The fact is I would rather sit back and bomb some rappers. So this is like a full-blown attack. I'm launching at him. The track is on some battle and raps and want some static. Cause I don't really think that the fact that I'm slim matters. I'm black and platinum status is whack if I'm not the baddest. Till the room comes off, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high turn out. I'ma rip this shit, till my bone pull out. Till the room comes off, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high. I'ma rip this shit till my bone pull out. No niin, tulipahan soittaa Eminemiä. Musta se oli hyvä biisi. Joo. I Collapse. Oli se nimeltään. No niin. Mä kuuntelikin tosi ensin, että ihan kuin Eminem ja en nyt ollutkaan niin väärässä. Niin se sanoakin sen siinä kyllä heti biisi alkuun, mutta ei kai siinä. Ei kai siinä. Kuka sinä rapissa sanoja kuuntelee, saatana? Näinpä, mutta en ole tuon herran tuotantoon niin perehtynyt, että sen takia. Mutta yhtä kaikki jatketaan tuon puhelaulun parissa ja nyt tulee sitten vähän tuommoista voi sanoa, että tämä on ihan nostalgiakamaa jo. Cypress Hillin Everybody Must Get Stoned kappaleellaan. Tämä on tämä joku kolme Temples of Boom. Kyllä, tuon levyn tahdissa on opeteltukin tämän biisin sanomaan aika pitkälti. Näinpä näin. Sen siispä antaa kuulua. It's your wheels. Thank you. Näin se biisi esitteli itse itsensä, mutta esittelenpä minä vielä tuohon. Se oli Blue Sounds ja Once More for the Road. Erittäin hieno kappale, eikö vaan? Ja seuraavaksi sitten ihan toisenlaista meininkiä. Tässä on tämmönen kuin Roger Sah and Tennis Hiah Feat Lorilee. I'm Not God ja Tennis Hiah Mix. Saman nimiseltä julkaisulta, eli I'm Not God. We'll be right back. Jep, jep. Nimenomaan, jep, jep. Joo, piti nyt laittaa ihan piruuttaa vaihteeksi tämmönen rockersah. Kyllä, saatiin hyvä hiki päälle, kun tanssittiin täällä saatana koko biisin ajan. Jätkä joras niin, että tukka hulmus. Kyllä. Seuraavaksi, mitä jorataan? Pink Floydia. No, juu, okei, okay. Biisi. Goodbye Blue Sky. Älä saatana rupee manaille. Tuolta mä tulee kohta voda. Mä kävin pihalla ja mä huomasin, että näin on tapahtumassa. Tai tossa kun mä lähdin himastakin, niin kyllä silloin vähän ripotteli. Äsken kävin hakemaan mun puhelimen tuolta puistosta auringonottoreissultaan, niin näin vähän semmosia merkkejä, että siellä on. Oliko muuten puhutta ruskettunut se puhelin? No se on mustat nahkakannet, niin mä en oikein tiedä. Sen periaatteessa silloin pitää vaalentua mun mielestä. Joo, aurinko yleensä haalistaa sitten, tai näin väitetään. jotkut kledjut ja näin. Mut kylläpä Pink Floyd. Vittu menee syvälliseksi. No, se ehkä justiinsa. Pink Floydia. Thank you. Se oli Megadeth Rust in Peace-levyltä ja Poison was the cure. Että semmoinen. Niin. Niin, toi on homeopaattien tunnuslaulu. No joo, joo. Ai joo, okei. Sä et tiedä, mistä puhutaan. Ei se mitään. Seuraava biisi. Joo. Kuulla Pink Floydia vielä toinen. Ai joo. Juu. Wallin ykköslevyltä. Äsken ne oli kakkoselta, niin laitetaan In the Flesh seuraavaksi. Nonni, sieltä tulee lihaa. Thank you. Näin, Bon Scott, kerran AC/DC:n. Highway to Hell, taisi muuten olla, joo, jäi Scottin vielä viimeiseksi levyksi. Ja sehän oli Love Hungry Man. No, kukapa ei, tämä kevät on tämmöistä. Jep. Aikaa vuodesta. Joo, ja mun mielestäni se sopi edellisen biisin jälkeen aika hyvin. Joo, kyllä, iholla. Kyllä, lihasta, kyllä, kyllä iho. Ja mitäs seuraavaksi? Mennäänkö samoilla teemoilla vai eri silmille? Vähän eri silmille. Mun on pakko mainita, että mä oon saanut Jukka Toloselta kyseisen levyn, kun se oli haastateltavana. Niin. Silloin kun tasavallan presidentti, mä en nyt vuosilukuun muista tarkalleen, mutta radio oli kuitenkin silloin jo siirtynyt tähän tiloihin. Tuolla pikkustudiossa oltiin. Ja Tolonenkaan ei ollut muuten vielä lähtenyt vankilaan. Totta, tasavallan presidentti. Mikäs levy niistä mulkataan tuolta? Se on viimeinen, mikä oli se mun comeback-juttu. Ahaa. Tää on tossa on joku. No biisin nimi on kuitenkin Blast from the Past. Ahaa. Täällähän ei sitä näykkää Wikipedian puolella nimittäin. Joo, tossa on vaan viimeisin, on 2006 Six Complete. Tolla, niin. Näytäs vähän sitä. Tollainen. Joo, kyllä. Tää on kato sinkku, mikä on tullut ennen tätä levyä. All right. Ja se 2000, voi hyvänä aika. Niin. Kauan mä oon oikein ollut tää radio. Kyllä aika kauan näköjään. Tämmönen. Mutta miltä se kuulostaa siis tämä kappale, no, Blast from the Past? Mä tähtäsin siihen, että se on aika hyvä biisi. Sen takia ajattelin, että soitetaan se. No ilman muuta. Ei muuta kuin pyörimään. Thank you. still returns, follows the question. Let's hope it will last. Don't ever give up, don't ever give up. Jepa je. Infectious Grooves. Joo, Slow Motion Slam, Sarsi Pius Arkilta. Joo, mä näin ton basistin kuulla tossa toissa perjantaina. Niin, niin. Eri bändikaa kylläkin. No niin, ei se enää muissa soitakaan. Ei se paljon soita, joo. Juu, ei. Helvetisti ne juoksi ympäri lavaa, kyllä se on pakko myöntää, koska oli se 3D-lava keskellä keikkaa, että tota, 4 mikkiä kimpoili siellä ympäriinsä soittelemassa. No niin, vähän jotain aktiviteettia, niin ei pojatkaan, kato, kunto ei huonone. Ei niin. Näinpä ei, niin. Näin. No mitäs seuraavaksi on luvassa? Easy E. No niin. Juu. Ja Boys on the Hood kappaleella G-Mix on kyseessä. Anna pala. Yeah. Gangsta Dre's to the steps of this motherfucker. And this one goes out to all the OGs out there. And I can't forget the baby gangsters. What's up, niggas? My nigga that came back with some of that old school original West Coast shit, nigga. That got all y'all on his dick in the first place, yeah. So run that city, yeah. Cruising down the street in my 6-4. Jocking the freaks, clocking the dough. Went to the park to get the scoop. Knuckleheads out there, cold shooting some hoop. A car pulls up, who can it be? A fresh El Camino rolling Kilo G. He rolled down his window and he started to say, it's all about making that GTA. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Trying to steal an Alpine. I chase him up the street to call a truce. The silly clock head pulls out a deuce deuce. Little did he know I had a loaded 12 gauge. One sucker dead, LA Times front page. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. with a turning man. Kilo G looked up and gave a grin. He yelled out fire, fire. Then came Susie. The bitch came in with a submachine Uzi. See, police shot the girl but didn't hurt her. Both upstate for four attempted murder. Cause the boys in 1994. Welcome to Forgotten Freshness Volume 3. Make sure you don't forget your red pen, cause we gonna need it when you draw the blood in. Success of psychopathic records, baby, all offensive powers. My hash now standing head for record label to watch. Drink of choice, Fago, rockin' by with Hennessy. I like marijuana medicine from Tennessee. Ooh. I'm sick of rock guitars, always lacing our shit. I like cutting heads off, blood trail through the house, down into the basement where I hollow them out. Run, lady, run, I'm on you, run. Don't reach for no phones. I'ma cut you up, play voodoo drums with your bones. ICP, ja sen takia oli pakko valita kappale ihan nimen perusteella, kun siinä on C.P.K. heittomerkki S. Eli sitä ei ole vaikea lausua. Levyttä. Jep, Hellspit. Joo. Okei, he kuullaan, kun toi edellinen Easy kävi vähän loikkimaan, niin se oli remiksi. No oli joo, lähiradion remiksit ei vaan välttämättä aina niin saatana hyviä. Kyllä. No ei, kyllä mä en mennyt ihan kauheasti kehu kuitenkaan sitä. Joo. No mutta mikä biisi nyt, jos toi toimisi? Jos tunnette Easyin, niin tunnette. Jos ette. No, biisi puhukoo puolestaan. Näin, no, eikö sieltä tule kuitenkin jossain vaiheessa biisin nimi esiin? Tästä tulee kesä mieleen, niin ei mistään. Arvatkaa vaan. Down the street in my 6'4". It's like that and it's like this. I took her to the pad and we started to kiss. Now my dick's on hard, you know what I'm thinking. Took the panties off and the pussy was stinking. Pulled off my drawers and I started to begin. Now the pussy's wet so my dick slides in. Oh, hidey, hidey, hidey, you ho. Riding on this block and I'm pumping kind of slow. So beep, bop, bo, fuck, bum. She's scratching on my back, oh, here she comes. Now I gotta get a nut, gotta get a nut. Gotta get it quick, you know, because I love this shit so. Tame so. Looking into the mirror, overwhelmed, face full of fear. As I

se oli Tomahawk Anonymous-levyltään ja Sundance, koska oli tuo sääteema. Kyllä, joo. Pyhä kolminaisuus tuli siinä käytyä läpi. Kyllä. Sitten tehtiin tuuli, vielä aurinko ja sade. Kyllä näin, ja seuraava biisi, ja sitten alkaakin ohjelma-aika loppumaan. No joo, Ylva-niminen orkesteri tulkitsee Dog Shit Boysin kappaleen One Minute Fuck. Jep, ja tiedä mitä sen jälkeen tuleekaan, mutta ensi viikolla... Sanomista. Joo, ainakin. Mutta ensi viikolla sitten Underground Huminaa taas. Kyllä. Ja hei nyt. Heipä. Baby, you're a one-minute fuck. When I walk down the street, his heart goes boom. While he's sad, they go soon. One-minute fuck, one-minute fuck, one-minute fuck. Baby, you're a one-minute fuck. Baby, you're a one-minute fuck.